After Party. Glass House i John Porras z albumu Voices of the Air. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś dźwięki syntetyczne ustąpią miejsca organicznym, ale to syntezator będzie naszym pierwszym bohaterem. Dokładnie instrument firmy Yamaha o kryptonimie DX7. To właśnie z tego i tylko z tego instrumentu korzystał John Porras, tworząc muzykę na album Voices of the Air. To unikatowy instrument, wykorzystuje opatentowaną przez Johna Chowninga metodę syntezy dźwięków, przez to uchodzi za jeden z najważniejszych syntezatorów w historii muzyki elektronicznej, a jednocześnie jest podobno trudny do opanowania. John Porras, znany z duetu Barn Owl, kilka lat temu zamienił San Francisco na Nowy Jork oraz gitary na syntezatory właśnie. Spędził upojny weekend w wakacje roku 2017, studiując instrukcję obsługi syntezatora Yamaha DX7, a proces tworzenia albumu Voices of the Air porównał do malarstwa, do nakładania kolejnych warstw farby dzień po dniu, a cały proces zajął ponad 8 miesięcy. Efektem jest przepiękna płyta, której kolejnych fragmentów posłuchamy w tej chwili. Kolejny utwór to Colors Passing Through Us. Thank you. Wcześniej słuchaliśmy utworów Cold Spring oraz In a Window. To ponownie był John Porras z albumu Voices of the Air, wytwórnia Badabing, stacjonująca w Nowym Jorku, podobnie jak John Porras. Druga połowa duetu Barn Owl, czyli Evan Caminiti, również mieszka w tej chwili w Nowym Jorku. Dawno nie słyszeliśmy nowej muzyki spod znaku Barn Owl i nie jest to absolutnie konieczne, ale gdyby Evan Caminiti zechciał nagrać coś nowego, to wcale bym się nie obraził. I jestem pewien, że ta muzyka pojawiłaby się w naszych późno-sobotnich, wczesno-niedzielnych spotkaniach. Porzucamy w tej chwili dźwięki syntetyczne i wracamy na łono natury. Zaczynamy od ptaków, konkretnie tych, które na zimę lecą na południe. Birds Fly South for Winter to utwór autorstwa Antoniego Hardinga, muzyka z Wielkiej Brytanii, występującego jako July Skies. Thank you. Danny Norbury w utworze The Lovers. Wcześniej słuchaliśmy projektu Carousel w utworze Black Swallow. Carousel to projekt Richarda Skeltona, występującego również jako Broken Consort oraz Inward Circles. Lista jego projektów jest znacznie dłuższa, ale te dwa są najważniejsze. Danny Norbury z kolei najczęściej występuje jako Black Elk. Współpracuje ze znaną nam japońską wytwórnią Flow, a utwór The Lovers, podobnie jak dwa poprzednie, których wysłuchaliśmy, pochodzą z serii Music and Migration, wydanej przez doskonałą brytyjską wytwórnię Second Language. Do tego katalogu jeszcze zajrzymy niejednokrotnie w naszych przyszłych spotkaniach, a teraz duet Steven Vitiello oraz Molly Berg. Pochodzą z Richmond w stanie Virginia, a przed nami fragmenty ich drugiego wspólnego albumu. Ten zatytułowany jest Between You and the Shapes You Take. Rozpoczynamy od utworu Another End. Back Again to ponownie Steven Vitiello oraz Molly Berg z albumu Between You and the Shapes You Take. To wytwórnia 12K ze stanu Nowy Jork, rok 2013. Molly Berg to klarnecistka, która na tym albumie przy okazji użyczyła również swojego głosu. Natomiast Steven Vitiello to producent i poniekąd kompozytor utworów, których wysłuchaliśmy. On odpowiada za, mówiąc brzydko, obróbkę technologiczną tego, co Molly Berg rejestruje. Tnie i skleja fragmenty muzyki, którą wspólnie tworzą. I to on w gruncie rzeczy odpowiada za ostateczny efekt. A teraz muzyka absolutnie pozbawiona wpływów elektroniki i oddalona od współczesności tak daleko, jak to tylko możliwe. Z pewnością najdalej w naszym dzisiejszym spotkaniu. To Joseph van Wissem, holenderski kompozytor i mistrz lutni. Aktualnie mieszka na Brooklynie, a znany jest Państwu z pewnością dzięki filmom Jima Jarmusza. Joseph van Wissem całkiem niedawno otrzymał nagrodę na festiwalu filmowym w Cannes za ścieżkę dźwiękową do filmu Only Lovers Left Alive. Jego najnowszy album to We Adore You, You Have No Name. Album inspirowany XVI-wiecznymi madrygałami, malarstwem Caravaggia i oczywiście twórczością kompozytorów barokowych zajmujących się lutnią, podobnie jak nasz bohater. Rozpoczynamy od utworu How You Must Leave.